Biden noemde Saoedi-Arabië eerder nog een paria-staat, onder andere vanwege de moord op journalist Jamal Khashoggi. En toen Biden en Bin Salman gisteravond om tafel zaten, was er dan ook best een ongemakkelijk persmoment. Jamal Khashoggi, will you apologize to his family, sir? Thank you, guys. President Biden, is Saudi Arabia still a pariah? President Biden. Thank you. En toen was het genoeg voor de persvoorlichters en ging de ontmoeting achter gesloten deuren verder. Correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Ties, is het er ook over gegaan in dat gesprek tussen Biden en Bin Salman over de mensenrechten, over Khashoggi? Ja, volgens Biden wel. Hij heeft het aangekaagd, zei hij gisteren tegen verslaggevers die ook mee zijn op reis. Hij zou gesproken hebben over mensenrechten en de noodzaak van politieke hervormingen. En ook concreet over die zaak van Khashoggi, die natuurlijk ontzettend veel heeft losgemaakt. Wat Biden ook zegt, is dat de kroonprins Bin Salman zijn betrokkenheid ontkend heeft bij die moord, zoals hij dat eigenlijk tot nu toe altijd gedaan heeft. En het maakt wel meteen duidelijk hoe netelig dit bezoek eigenlijk is. Want Biden kan het wel aankaarten, die moord op Khashoggi. Maar eigenlijk had hij gezegd dat hij Saoedi-Arabië buitenspel zou zetten. Dat hij een paria-staat zou maken van de dictatuur van Bin Salman. Ja, en dus is er heel veel kritiek op deze reis, dat hij er überhaupt heen gaat. Bijvoorbeeld ook van de verloofde van Khashoggi en de krant waar hij voor schreef, de Washington Post. Die zijn allebei heel kritisch op dit bezoek van Biden aan Saoedi-Arabië. Ja, waarom is hij daar dan? Nou, vooral vanwege de olie en vanwege de hoogste inflatie in 40 jaar tijd waar Amerika mee te maken heeft. De hoge brandstofprijzen, mede vanwege de oorlog in Oekraïne, die zorgen ervoor dat de populariteit van Biden achteruit holt. En hij hoopt eigenlijk dat MBS, zoals die kroonprins wel genoemd wordt, Mohammed bin Salman, de oliekraan wat wijder open wil gaan zetten. Om zo de prijzen te drukken en ervoor te zorgen dat in Amerika de prijzen ook gaan zakken. Dat is een belangrijke reden. Hij zal het ook gaan hebben over Iran, heeft hij al besproken. Gemeenschappelijke vijand in de regio van Amerika en van Saoedi-Arabië. En hij zal ook de banden met Israël willen proberen te verbeteren. Dus de banden tussen Israël en Saoedi-Arabië. Maar die olie, dat is dus punt nummer 1. Is er bekend of Bin Salman daar ook toezeggingen over heeft gedaan? Nee, er zijn nog geen concrete toezeggingen bekendgemaakt en de verwachtingen zijn ook niet zo heel erg hoog gespannen. Er is ook door experts al vaak gezegd dat er ook niet zoveel ruimte is in Saoedi-Arabië om die oliekraan verder open te draaien, om nog meer olie uit de grond te pompen. Op andere gebieden zijn er wel wat dingen bekendgemaakt, wat opstekers voor de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld dat er Israëlische vliegtuigen vanaf nu over het Saoedische luchtruim mogen vliegen richting Oost-Azië. Dat werd gisteren bekendgemaakt. En ook dat er een paar eilandjes in de Rode Zee, dat daar internationale vredestroepen worden weggehaald. Dat is ook met toestemming van Israël en met Egypte gebeurd. Er zijn een paar signalen dat de betrekkingen tussen Israël en Saoedi-Arabië iets beter worden. Dat is een andere reden die Biden voor deze reis heeft gegeven. Betrekkingen die eigenlijk officieel nog niet bestaan, omdat Saoedi-Arabië met Israël officieel geen zaken wil doen vanwege de bezetting van Israël van Palestijns gebied. Maar achter de schermen gebeurt er dus toch wel het een en ander. Mede ook vanwege de gezamenlijke vrees voor Iran die Israël deelt met Saoedi-Arabië. Nou is het eerste bezoek van Biden als president aan het Midden-Oosten. En hij heeft vandaag ook nog een belangrijk overleg met andere leiders. Waar gaat dat over? Nou, dat zal ook gaan over olie en ook over samenwerking tussen al die landen. Daarvoor sluiten de andere Arabische golfstaten ook aan. Maar ook landen als Egypte, Jordanië en Irak. Maar ook daar zijn de verwachtingen wel getemperd. Er is niet de verwachting dat er heel veel concreets uit gaat komen. Bijvoorbeeld een afspraak dat er veel meer olie opgepompt gaat worden. Het laat vooral zien, zoals het hele bezoek eigenlijk laat zien, dat Biden in weerwil van zijn beloftes en wensen toch veel dieper in het Midden-Oosten verstrikt raakt dan hij eigenlijk had gepland. Ja, correspondent Ties Brok, dank je wel. En ik praat door over dat bezoek van Biden aan Saoedi-Arabië met Floor Beuming van Amnesty Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat Biden naar Saoedi-Arabië gaat, dat wisten we al een tijdje. Maar wij maken ons wel heel erg zorgen over of hij inderdaad mensenrechten op een stevige manier op de agenda heeft gezet daar. En nou ja, wat Ties net ook al zei, hij komt daar natuurlijk met een hele duidelijke vraag. En dat maakt zijn positie ook een stuk zwakker. Een vraag om olie bedoelt u? Ja, een vraag om de olieproductie op te voeren. Daardoor kan hij minder die mensenrechten op de kaart zetten. Ja, dat maakt zijn positie zwakker. Hij komt daar met een specifieke vraag. En vorig jaar, vlak na zijn aantreden, werd Lujain Al-Hathloul, een bekende Saoedische vrouwenrechtenactiviste, vrijgelaten. Nou, dat was een duidelijk gebaar van de kroonprins naar hem toe. En de vraag is of de kroonprins nu ook bereid is om zo'n gebaar te maken. En ik denk dat hij het gevoel heeft waarschijnlijk dat hij dat niet nodig is. Dat niet hoeft dit keer. Ja. Nee. Hoe is de situatie op het gebied van de mensenrechten op dit moment in Saoedi-Arabië? Ja, de situatie is enorm slecht. Als je kijkt naar de krantenkoppen, ook in de westerse media, dan zou je misschien denken dat het de goede kant op gaat. Er worden allerlei sportevenementen georganiseerd en concerten. En er zijn ook kleine stapjes gemaakt op het gebied van mensenrechten. Maar over het algemeen is de repressie echt niet eerder zo ernstig geweest. In de afgelopen jaren is de hele mensenrechtenbeweging van de kaart geveegd. En je kan nu eigenlijk veroordeeld worden voor een simpele tweet. Vorig jaar nog is een man veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor satirische tweets die hij deelde. En daar maakt u zich als mensenrechtenorganisatie natuurlijk altijd zorgen over. Maar als ik u zo hoor, in deze tijd, de tijd van oorlog, nog erger. Nou ja, het is frustrerend om te zien dat we in deze tijd dat de prioriteiten verschuiven. En ik denk dat als je kijkt naar wat er gebeurd is in Rusland, waar de internationale gemeenschap ook jarenlang te laat en te zwak heeft gereageerd op het stelselmatig inperken van burgerlijke rechten en vrijheden vanwege grote belangen in Rusland, grote economische belangen. Dan zie je waar dat toe kan leiden. Mm. En in Saudi-Arabië, denk ik, wordt dezelfde fout gemaakt. En dat is niet alleen Amerika die fout maakt, maar ook Nederland. Er is een nieuw handelsbeleid uitgekomen waar 25 kernlanden op staan, waar Nederland de komende jaren zich op wil gaan richten om de Nederlandse handel daar te bevorderen. En Saudi-Arabië staat ook in dat lijstje. Dus daar creëer je allerlei afhankelijkheden mee die er ook weer voor gaan zorgen dat Nederland veel minder bereid is om kritisch te zijn. Ja, en in tijden van oorlog komen de kaarten dus toch weer een beetje anders te liggen. Ja, precies. Ja, ja. Floor Beuming van Amnesty in Nederland, heel hartelijk dank. NPO Radio. Het is bijna 7:13. Het NOS Radio 1-journaal. Dan praat ik u bij over wat er gisteravond te zien en te horen was op televisie en radio. In Nieuwsuur vertelde minister Van der Wal dat ze wel had verwacht dat haar stikstofplannen op veel verzet zouden stuiten van de boeren. Maar zoveel en dat ze ook niet helemaal zien aankomen. Desondanks heeft ze wel begrip voor de ophef. En ondanks het feit dat juist de boeren al ontzettend veel hebben gedaan als het gaat om het verminderen van stikstofuitstoot, want die hebben al 60% minder stikstofuitstoot. Ja, dat je dan weet, het is toch niet genoeg. Het moet nog veel meer. En ja, dat is natuurlijk een klap in je gezicht. Als je generatie op generatie gewend bent om op een bepaalde manier boer te zijn, dat je gewoon in één keer te horen krijgt, tot hier en niet verder. En het moet naar een nieuw landbouwsysteem, een nieuwe manier van boeren. Een beroemde kaartje waarop zij die plannen presenteerde leidde tot veel kritiek. Er zou zelfs gezegd zijn tegen haar, doe het niet. Maar toch heeft ze niet getwijfeld om dat kaartje naar buiten te brengen. Nee, ik heb daar niet over getwijfeld, omdat ik open, eerlijk en transparant wil besturen. En als de kaartjes op tafel liggen, dan liggen ze op tafel en dan zijn we daarmee bezig. En dan vind ik ook, je ontkomt er niet aan dat je het een keer zichtbaar maakt, dat je dat ook in alle openheid moet doen. Stikstof, de woningmarkt, energie, asielzoekers, nog een heel aantal andere crisis. Je hoeft de krant maar open te slaan, je ziet er wel weer eentje staan. Hoe zorg je er nou als krant voor dat de lezers niet depressief worden van het nieuws? Hoofdredacteur Renny Rijpma van het Algemeen Dagblad vertelde in Langs de Lijnen en Omstreken dat het allemaal gaat om balans. Je bent eigenlijk steeds aan het zoeken naar hoe kunnen we de verhalen brengen waarbij we de feiten zo goed mogelijk op orde hebben. Goed uitleggen wat er aan de hand is, maar ook enig handelingsperspectief voor mensen meegeven. Zodat je nog denkt van, ik kan er iets mee, want ja, anders is het wel een hele treurige tijd. En soms slaat die balans dus ook wel eens een keer verkeerd uit. Soms denk ik wel eens van, jongens, we zijn hier even vergeten dat het ook nog leuke dingen in het leven gebeuren. Ja, zoals de Nijmeegse Vierdaagse. Maar daar kan het erg warm gaan worden dinsdag. Dan kan het kwik oplopen tot mogelijk 40 graden. Dat gaat mogelijk een record breken, vertelde meteoroloog Jeroen Elverink in Renze. En ja, er zijn berekeningen die het zelfs nog wat warmer laten worden. Boven de 40? Boven de 40 zelfs. Zelfs in de Bilt, het landelijk station. En om je even een idee te geven. De hoogste temperatuur die we ooit in de Bilt hebben gezien is 37,5 graden. Ja, dan is richting de 40 echt een flinke evenaring van het record. Ja. Overigens is dat record nog niet heel oud. Ja, dat record staat dus van 2019 in juli. Als het aan deelnemer chef Anderrecht ligt, gaat het wel gewoon door, die Vierdaagse. Hij heeft wel een tip tegen uitdroging. Kokoswater en nog een andere tip. Mannenkwaal veelal doorlopen van de billen. En mij heeft dus toen ooit een keer iemand gezegd van je moet 's morgens vroeg waar het downig op zit van het gras afpakken en gewoon in je broekzak stoppen. Ik heb het toen aangekeken en ik denk van ja. Maar ik had s'avonds heel erg geen last meer van. Sindsdien doe ik bij elke Vierdaagse, elke morgen pak ik gras, doe ik in mijn zak en ik heb nergens last van. Doe ermee wat u wilt. En dit was gisteren op radio en televisie. Kijken we naar het belangrijkste nieuws uit de kranten, Dorald. In de vrouwengevangenis in Nieuwesluis is seksueel wangedrag aan de orde van de dag. Dat stellen ex-gedetineerden en hun advocaat in het AD. Het zou gaan om ongewenste aanrakingen, vunzige opmerkingen en misbruik door bewaarders. Er is al een man van 47 opgepakt. Die wordt verdacht van seksueel misbruik. De ex-gedetineerden willen dat er een eind komt aan de misstanden en eisen maatregelen. Volgens hen is een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid niet genoeg. Ze willen dat er een onafhankelijke onderzoekscommissie komt. In een interview in Trouw is staatssecretaris voor asiel Erik van den Burg kritisch op gemeenten die asielzoekers weigeren. Hij vindt dat te weinig burgemeesters hun collega in Ter Apel, waar een aanmeldcentrum staat, we weten dat inmiddels, te hulp schieten. Deze week moesten honderden asielzoekers bij het aanmeldcentrum buiten, in de gang, gymzaal of op stoelen slapen. Op korte termijn moeten er ruim 5600 plekken worden gerealiseerd. Daarvan zijn er nu 3000 ingericht. Limburg-Noord, Drenthe en Noord- en Oost-Gelderland hebben volgens de krant nog geen enkele opvangplek gerealiseerd. Dat er na de zomer een coronabesmettingsgolf komt, daar twijfelt de minister voor Volksgezondheid Ernst Kuipers in een gesprek met nu.nl niet aan. Toch denkt hij al voorzichtig aan het schrappen van de isolatiemaatregelen wanneer blijkt dat het virus niet meer dan een neusverkoudheid veroorzaakt. Volgens de minister moeten we met zo'n milde variant slim omgaan. Afstand houden, in de elleboog niezen en geen handen geven. Maar thuis blijven bijvoorbeeld, dat zou dan niet meer nodig zijn. Dankjewel, Dorald. Alsjeblieft. In het Amerikaanse Eugene, daar is het WK atletiek begonnen. En Nederland heeft meteen al een medaille gewonnen op de 4x400 meter gemengd. Een verslaggever Andy Houtkamp zag het allemaal gebeuren. Goedemorgen, Andy. Goedemorgen. Je zat te kijken. Nederland werd dus tweede in die finale van de 4x400 meter. Net achter de Dominicaanse Republiek. Je zegt, tja, had je het niet verwacht? Ik had wel een medaille verwacht, maar dat het zo dicht bij goud was, want daar zat een verschil van 800ste tussen de Dominicaanse Republiek en Nederland, en dat de Verenigde Staten toch altijd weer de topfavoriet derde werd. Nou, ik vond dit wel een verrassing. En Olympisch kampioen, Polen, vorig jaar in Japan geworden, werd vierde. Maar Nederland, een nieuw Nederlands record, 3.099. Limar van Bonaventia, Lieke Klaver en Tony van Diepen waren de eerste drie lopers. En toen lag Nederland op de derde plaats. Op een toch wel flinke afstand van de Verenigde Staten en van de Dominicaanse Republiek. En toen kwam Femke Bol. Dat is een wereldtopper. Met name op de 400 meter hoorde. Kwam opzetten. En ja, het scheelde echt helemaal niets. Of ze had ook nog zelfs de gouden medaille binnengehaald. Maar het werd de tweede estafette medaille ooit voor Nederland. De eerste was trouwens in 2004 in Parijs, 4x100 meter. Nou, goed begin natuurlijk voor die ploeg, maar zeker voor de Nederlandse sporters. Er waren meer Nederlanders die in actie kwamen vannacht. De series voor het kogelstoten bij de vrouwen. Hoe ging het daar? Ja, kwalificatie is dat. Kogelstoten met drie Nederlandse vrouwen. Jorinde van Klinken, Meiske Kung en met uiteraard Jessica Schilder. Ja, die Jessica Schilder is een talent op zich. Is, of ik moet zeggen, Bente Koning. Bente Koning voor de aanhaling. Jorinde van Klinken en Jessica Schilder. Jessica Schilder, 19,16 meter, was meteen goed in haar eerste stoot voor de finale, die vanavond plaatsvindt, of vannacht, komende nacht. En helaas Bente de Koning en Jorinde van Klinken niet echt hele grote namen nog op dit onderwerp, onderdeel. Zij werden uitgeschakeld, helaas voor hen. Maar het was een beetje te verwachten. En ook dat Jessica Schilder het zo uitstekend doet. Want ja, die gaat heel hard, toch? Met ja, al haar eigen records steeds aan het verbreken. Ja, en als ze dat vanavond weer doet, komende nacht, ja, dan zit er zelfs een hele mooie plaats in zijn hoofd. Dus zelf bij de eerste acht, heel bescheiden als ze is, de Volendamse. Maar ik denk dat er meer in zit. Spannend, we gaan het afwachten. Dankjewel, Andy Houtkamp. Yep. Voor jongeren die vakantiewerk willen doen, is het een toptijd. Bedrijven staan te springen om tieners die in de schoolvakanties aan de bak willen. En werkgevers wapperen met hoge uurlonen, met allerlei andere extraatjes. En de jongeren, die zien dat wel. Ja, is me wel opgevallen. Ik dacht er ook over na om misschien ergens anders te werken om meer geld te verdienen. Want ik ga ook een maand op vakantie. Maar ik dacht, nou, ik vind het ook wel veilig om gewoon te blijven waar ik, waar ik ben nu. Nou, wel belangrijk. Je wil wel wat verdienen natuurlijk. Gewoon als bijbaantje met een bepaald ding dat je moet betalen of zo, weet je wel. Dus... Ja, ik let er wel een beetje op, want ik ben een sparen van een crossbloemer. En een van de bedrijven die graag jonge mensen wil inzetten is planten- en bloemenveilingbedrijf Flora Holland. Daar zien ze dat vakantiekrachten andere eisen stellen. Ze betalen onder meer een bonus als je nieuw personeel aandraagt. Ruben Onkling, 17 jaar, is een van de vakantiekrachten die er deze zomer werkt. En aan verslaggever Nick Wouters vertelt hij hoe vroeg hij daarvoor moet opstaan. Daarmee maakt hij herinneringen los. 5 uur meestal, dan gaat de wekker, ja. Het is wel even pittig in het begin. Ik ken deze karretjes nog. In 1999 heb ik dit werk gedaan. Heb ik ook op zo'n karretje gereden. Dat is hartstikke leuk, toch? Ja, ja, het is wel het is een mooi ding. Een elektrische wagen, hoe zet je hem ook weer aan? Nou, je hebt hier die knoppen, daar kan je voor en achteruit. En hij remt automatisch, maar als je sneller wil remmen, moet je hem gewoon naar achter doen. En ik zie hier de toeter. De toeter heb je ook. Hoe vaak gebruik je die? Ja, niet heel vaak. Soms even naar vrienden te zwaaien, maar dat mag eigenlijk niet. Zo rij jij hier tot het enorme gebouw. Tot nu toe ben ik van plan om nog wel door te gaan, dus het verdient lekker. Het is een prima bijbaantje. Hoeveel verdient het? Ja, nu ongeveer 9 nog wat per uur. Ik ben Ozan. En hoe lang werk je hier al? Ik ben hier 4 weken werkzaam. Waarom heb je nou voor dit werk gekozen? Ik was sowieso zelf op zoek naar een baantje. Een vriend van me zei, Ozan, ik heb echt een leuke baan. Probeer het even. En als je niks vindt, kan je verder kijken. Dus ik dacht, is goed. En ja, hij zei wat mijn werkzaamheden zouden zijn. En het klonk ook wel makkelijk en interessant. Dus ik kwam het proberen. En tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin. Ja, hij had het niet over het uurloon. Oh, dat was een van de eerste onderwerpen waar we het over hadden. Dat was ook wel een van de motivaties dat ik hier naartoe ben gekomen. Merk je dat bedrijven steeds meer willen betalen aan mensen die in de zomer dit soort vakantiewerk willen doen? Ja, maar het maakt het ook aantrekkelijker om mensen te komen als ze zien hoger salaris. Want mensen zoeken nu juist of ze gaan op vakantie of ze willen juist werken voor om school te betalen of iets leuks voor hunzelf te kunnen halen natuurlijk. Hoeveel verdien jij hier in de maand? Weet je, je werkt hier nou 4 weken? Ja, per week ongeveer 300. Ongeveer. Ja, dus al goed verdienen. Voor de uren zie ik maak het wel netjes, ja. Ik heb ook dit werk gedaan in 1999. Zo? Ja, maar wel op een andere plek. Mm-hmm. Hoeveel denk je dat ik verdiende? Oh, dat zou ik niet durven. Ja. Een gokje? Per maand. Is het meer of minder dan wat ik heb? Ja, veel minder. Veel, 200 gulden per maand. Oeh. En hoeveel euro is dat waard? 80 euro. Nee, joh. Ja, dat is wel echt anders dan, hè? Dat zou je nu niet meer doen, neem ik aan. Nee, niet echt, nee. Dan zou ik nog in mijn bed liggen. Ja, dat is een groot verschil. Hè. Maar ik denk ook dat ze prijzen zo hoog doen omdat ze vooral mensen nodig hebben. Dus ja, meer jongeren willen natuurlijk hier werken dan. Dus op zich, ja, het is wel slim. Ja, ze zijn wel kritischer, denk ik, op uurloon. Hè. Dus ze kijken letterlijk wel naar wat verdien ik. Maar dat wil niet altijd zeggen dat je er beter af bent. Want voor een eurotje meer is het werk misschien minder leuk, minder gezellig. Misschien veel zwaarder. En dat kunnen wij. Wij kunnen wel zeggen dat we een leuke sfeer hebben. Fijne samenwerking. Mensen komen ook vaak terug. Hè. Hebben ze iedere zomer weer bij ons komen werken. Omdat ze het gewoon leuk vinden. En divers, verschillend soort werk, niet te saai. Sabrina Dij van Flora Holland. Je ziet ook die posters in de steden, waarschijnlijk bij al die restaurants die dan zeggen, bij ons kun je zoveel verdienen. Wat denkt u dan? Ja, ik denk, het is heel ander werk. Hè. Bijvoorbeeld bij de horeca, dan heb je toch ander soort werk te doen dan wat je bij ons doet. Ja, het is ook wat je persoonlijk leuk vindt. Je mag er zelf niet op, denk ik, hè? Nee. Ach. Ik heb ervaring. Ik heb een 99, heb ik het. Kon ik het? Meeste bereiden hier. Ja. Een heel klein stukje. Ik doe alleen even... Ja, dan moet je echt alleen even hier... Ja, even kijken of ik het nog kan. Ja, er kan weinig misgaan, toch? Nou ja, weet ik niet. Oh, daar gaan we. Verslaggever Nick Wouters op de elektrische wagen bij de bloemenveiling. En ook in andere sectoren, zoals de horeca, de retail en de bezorging, is de vraag naar vakantiekrachten groot. Het is tijd voor muziek en ik heb vanochtend wel zin in een beetje country. Ik heb een plaatje uitgezocht van een zanger uit Nieuw-Zeeland die zichzelf omschrijft als een country crooner. Hij komt binnenkort met een nieuwe plaat, maar tot die tijd moeten we het nog even doen met zijn oudere werk. Hier is Marlon Williams met What's Chasing You. In de Grote Kerk in Hilversum spreken wij Siska Dresselhuis en Jan Slachter wekelijks over onze gereformeerde opvoeding. Elke aflevering ontvangen we hier een ex-gereformeerde zoals Caroline Tenze of Jan Terlouw. Gij zult luisteren. De Max Podcast, de geboden van Slachter en Dresselhuis, nu in uw favoriete podcast-app. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Het is 1 minuut voor 7:30, de hoofdpunten van het nieuws met Dorald. Bij een ongeval op de N65 tussen Tilburg en Den Bosch is vanochtend een automobilist omgekomen. Het ongeval gebeurde even voor 5:30, ter hoogte van Berkel-Enschot. De auto brak bij het ongeluk in stukken en vloog in brand. De weg is voorlopig afgesloten in de richting van Den Bosch. Lokale partijen zijn 4 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen het meest succesvol bij de verdeling van wethoudersposten. Ze wisten in veel gemeenten de verkiezingen te winnen. En ze leveren ook bijna een kwart meer bestuurders dan 4 jaar geleden. In ruim 8 van de 10 gemeenten hebben ze nu 1 of meer wethouders geleverd. In Antwerpen is gisteravond een man doodgeschoten, mogelijk een Nederlander. En ook de verdachten zijn mogelijk Nederlands, melden Belgische media. De politie heeft een auto met Nederlands kenteken gevonden. Die auto is mogelijk van het slachtoffer. AD-journalisten zijn dit jaar niet meer welkom bij het Marengo-proces. Vorige maand was een zitting in die zaak per ongeluk korte tijd live te zien op de website van het AD. En dat mag niet. De namen van verdachten moeten eerst worden geanonimiseerd. En voor het weer gaan we naar Weerplaza, naar Wouter van Bernebeek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hadden het er net ook al even over. Er komt heel warm weer aan, maar merken we dit weekend al iets? Dat valt nog wel mee. Vandaag is het eigenlijk heel aangenaam zomerweer. Op dit moment zien we nog wat wolkenvelden in het zuiden en zuidoosten. En heel plaatselijk valt daar nog een buitje uit. Maar de komende uren wordt het snel droog. En vanuit het westen krijgt de zon steeds meer ruimte. En dan hebben we vanmiddag eigenlijk heerlijke temperaturen van 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En morgen? Ja, morgen wordt het langzaam al wel wat warmer. De zon krijgt steeds meer ruimte. Het wordt in de zuidelijke helft in ieder geval al zomers warm, met temperaturen boven de 25 graden. In het noorden blijft het nog wat frisser, met een graad of 23. Maar vanaf maandag komen we echt in het hele land in die hele warme lucht terecht. Het wordt dan tropisch warm, met 30 tot 36 graden. Volop zonneschijn, weinig wind, dus het zal echt heet aanvoelen. En de warmste dag wordt dinsdag. En dan kan het in het zuidoosten misschien wel op een enkele plaats 39 graden worden. Dankjewel, Wouter van Bernebeek. Ster. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. We zien de mens graag als architect van zijn eigen lot. Maar door corona en de stikstofcrisis weten we dat dat een hoge mate van wensdenken is. Het Filosofisch Quintet gaat over macht, onmacht en maakbaarheid van ons leven. Kunnen we worden wie we willen zijn? Het Filosofisch Quintet, Human, morgen om 11:50 op NPO 1. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Dames en heren, voor alle 100-plussers die op een eenwieler naar de winkel komen met hun beide ouders, is er alleen vandaag een waanzinnige korting van maar liefst 2,4% op alle losse zandkorrels. Of je kiest gewoon voor de laagste prijsgarantie van Hornbach. Geen aanbiedingen, altijd voordelig. Zelfs na je aankoop. Hornbach, er is altijd iets te doen. Hey, ondernemer. KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. Zakelijk internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Ga voor de beste deal voor ondernemers naar kpn.com/zakelijk. In de Oceaan van Goedheid. Zo heet het opvanghuis voor gehandicapte vluchtelingen uit het oorlogsgebied in Dnipro in Oekraïne. Een klein groepje vrijwilligers heeft daar nu ongeveer 1000 mensen geholpen, tot nu toe. Aan alles is ongeveer gebrek. En toch komen er iedere dag weer nieuwe oorlogsslachtoffers binnen. En meestal hebben zij niets meer. De hele wereld heeft de omgekomen Lisa uit Vinnytsia gezien. Meisje met een Down-syndroom. Maar er zijn natuurlijk veel meer kinderen in Oekraïne met een handicap. De meeste uit de oorlogsgebieden zijn geëvacueerd. Maar niet alle families konden snel wegkomen. Dit is de gehandicapte Dima met zijn moeder en grootmoeder. Afkomstig uit Bakhmut, waar nu gevochten wordt. Ik heb een paar dagen moeten overgeven, antwoordt hij, als ik vraag hoe het met hem gaat. We konden niet naar een gewone vluchtelingenopvang, vertelt zijn moeder Vlada Shegortseva. Hij heeft een lastige spijsvertering. Als die niet regelmatig functioneert, dan krijgt hij spastische aanvallen. Directrice Olga Volkova kreeg van het gemeentebestuur van Dnipro een oude kraamkliniek ter beschikking gesteld om gehandicapten uit het oorlogsgebied op te vangen. En dan gaat het vooral om ouderen die niet meer mobiel zijn. Пожилые люди очень пострадали. Потому что они не уезжают, они думают до последнего, что вот, ну, все. Oude mensen lijden heel zwaar. Tot het allerlaatste moment denken ze dat het allemaal wel goed komt. Ze hebben ook nergens omheen te gaan. En ze zijn gewend dat niemand op ze zit te wachten. Dit is een vrouw uit Lysychansk, dat door de Russen is ingenomen. Мою квартиру почти разрушили, и меня вытянули почти с обломков. Bij ons in de stad werd geschoten. Mijn huis werd bijna helemaal vernietigd. Ze hebben me onder het puin vandaan moeten trekken. Собиралась по хлеб, ногу поломала. Kort grijs haar, een vrouw uit Slavjansk, dat de Russen nu belegeren. Полтора месяца была в гипсе. Только гипс сняли, через два дня инсульт прихватил. Ik ging brood halen en brak toen mijn been. En toen het gips eraf ging, kreeg ik een infarct. Была вынуждена остаться в доме, в комнате, никуда не хотела. Ik kon niet meer weg. En ik wilde trouwens ook helemaal niet weg. Maar mijn zoon haalde me op en leverde me hier af. En toch heeft directrice Volkova een lastige boodschap voor deze mensen. Namelijk dat ze hier maar 3 dagen mogen blijven. Het is heel moeilijk, want ze zijn hier leuk. Ze zijn hier gekomen, ze zijn opgekomen, ze zijn goed ontmoet, ze normaal kormen. Ik moet ze vertellen dat ze door moeten naar een bejaardenhuis. En dat is een lastige boodschap, want ze komen hier tot rust. Ze vinden het hier fijn, ze worden hier goed behandeld en krijgen goed te eten. En dan volgt weer het onbekende. En dat zorgt voor stress. En dat is zwaar. Maar in veel gevallen blijven mensen hier langer, omdat ze nergens heen kunnen. Hoorde verslaggever Wessel de Jong vanuit de gebombardeerde stad Dnipro in Oekraïne. Extreem hoge temperaturen en harde wind veroorzaken tientallen bosbranden in Zuid-Europa. En vooral in Portugal is het heftig. Daar is dit jaar al ruim 30.000 hectare in vlammen opgegaan. De afgelopen dagen moesten veel inwoners hun huis verlaten, en dan vooral in afgelegen gebieden. Deze Britse man bijvoorbeeld, hij had niet gedacht dat het ook hem zou treffen. It didn't at first because there weren't any fires and I presumed they would be able to get them under control. It's only in the last year, really, that we've started getting bad fires, especially in this area. So you just have to be on your guard. Je moet echt op je hoede zijn, zegt hij dus. Deze man woont in het district Leira in Midden-Portugal. Onze correspondent Rob Zoutberg is in het uiterste zuiden, in Faro. Rob, daar is het ook flink tekeer gegaan. Hè? Hoe is het daar nu? Ja, daar is flink tekeer gegaan en daar is de meeste wel onder controle. Wat we gisteren wel zagen was dat nog hier de hele tijd helikopters overkwamen met zakken water. Die geloosd werden boven de plekken die verschroeid zijn. Want de vrees is eigenlijk overal, niet alleen hier in het zuiden, maar ook in het noorden waar branden zijn geblust, dat ze toch weer gaan fikken. Temperatuur is hoog, wind waait hard en dat werkt natuurlijk allemaal. Dat helpt de brandweer zeker niet bij het blussen. Ik zit net nog even te kijken hier ook voor deze uitzending naar een app die je kan volgen van de Portugese overheid. En daar zie je heel duidelijk, alle attentie ligt nu in het noorden van het land. Daar woeden de meeste branden. Hier in het zuiden lijkt het dus een beetje onder controle. Nou ben jij daar naartoe gereden. Kan je ons even meenemen? Wat trof je aan onderweg? Wat zag je toen je aankwam? Nou, het is vooral verschroeide aarde waar je terechtkomt. Hè. Alles, overal is de vuurzee overheen gegaan. We kwamen terecht bij boerderijen waar cactussen voor stonden. Die gewoon, ik kan het niet anders omschrijven, dan gesmolten waren. Alles was daar verteerd door de hitte. Kassen die ik zag waar het plastic helemaal was weggebrand door de vuurzee. Ja, alles stinkt. Overal is as en mensen lopen daar ook een beetje tussendoor te kijken van hoe dit, want iedereen weet natuurlijk dit is gebeurd. En dan gaat er nu weer een hele lange periode voorbij voordat deze stukken land weer bruikbaar zijn. Gelukkig wel, wat ik ook zag, lukte het bijna overal wel om aan de rand van dorpen en kleine steden om daar gewoon het vuur te stoppen. Dus zover is het niet gekomen. Maar ja, het land eromheen, dat is wel helemaal uitgefikt, kan niet anders zeggen. Ja, en dat is dan Portugal, maar jij bent gekomen vanuit Spanje en het is op meer plaatsen zo erg. Heb je meer gezien onderweg? Ja, nee, zeker. En we maken de reis zo naar, vanuit Madrid richting het zuiden van Portugal. Dan kom je langs Cáceres. En daar kwamen we gewoon langs bosbranden die, ja, ik kan zeggen, nog niet geen eens ontdekt waren door de brandweer. We zagen daar berghellingen die gewoon in lichte laaien stonden. En pas later kwamen we brandweerdiensten tegen die onderweg waren naar die branden toe. Maar op het moment dat wij daar langs reden, waren ze echt nog in volle gang. Ja. Heb je ook mensen kunnen spreken? Maken ze zich veel zorgen? Ja, iedereen maakt zich zorgen. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat je niet weet wanneer een brand weer kan ontstaan. Ik sprak ook een meisje dat zei van ja, ik slaap eigenlijk gewoon niet meer. Omdat ik weet, omdat ik gezien heb hoe ongelooflijk snel het kan gaan. En ja, ontstaan deze branden, dan razen ze inderdaad overal overheen. Een jongetje dat ik gisteren ook sprak, die vertelde, die bij een zwembad was, hoe het vuur over het zwembad heen sloeg. Dat had echt diepe indruk op hem gemaakt. Dus ja, nee, zeker. Maken mensen zich zorgen om. En ik kan je thuis wel één ding zeggen, ook wat ik net zei, hè, apps hier van de lokale brandweer, vogos.pt-portugal, volg ze. Ik kan gewoon in real-time volgen waar de branden zijn. Ook goed om te weten als je hier naartoe reist. En de brandweer, is die daar wel toegerust op als zoveel vuur overal? Ja, maar het is ongelooflijk. Ik sprak met een brandweercommandant. Die zei, er kwamen woensdag iedere 10 tot 20 minuten kwam er een melding van een nieuwe brand binnen. Dus die druk op die brandweerdiensten is gigantisch. Kunnen ze het aan? Ja, wat mij verbaast, want ik volg dit soort branden al een aantal jaren, hoe slecht eigenlijk ook brandweer nog hier is op voorbereid. Nog altijd ontbreekt het ze aan blustoestellen. En moesten er ook blustoestellen nu komen weer vanuit Spanje, waar ook dus de nodige branden aan de gang zijn. Zijn blustoestellen gekomen vanuit Italië. Dus ja, mensen proberen het wel te doen. Maar ja, brandweer is slecht toegerust. Speelt een oud probleem ook mee. Bossen hier zijn gewoon slecht onderhouden. Of ze zijn verlaten, mensen zijn daar weggetrokken. Maar ze liggen helemaal vol. Ze worden niet onderhouden. Liggen dus vol met dode takken, dode struiken. Dus ontstaat daar een brand. Ja, het is, alles staat meteen in lichte laaien. Ook omdat het zo ontzettend droog is. En nogmaals, omdat die wind ook zo hard waait. Ja, en het ook alleen maar heter en droger wordt de komende tijd. Ja, nee, zeker. En dat is natuurlijk het andere, hè. Temperaturen die zo extreem hoog zijn. Ja. Waar we doorheen rijden zijn temperaturen van 42, 43 graden. Nou, het zijn temperaturen die meer bij Qatar of bij Saoedi-Arabië horen dan bij Zuid-Spanje of Zuid-Portugal. Seizoenen die droog zijn, duren ook steeds langer. We gingen vroeg in de lente, eindigen pas in het najaar. Dus die hele periode van droogte en ook die hele periode dat je er dus op bedacht moet zijn dat dit soort branden kunnen ontstaan, ja. Ja, die duren ook veel en veel langer. Correspondent Rob Zoutberg in het zuiden van Portugal. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Met Dielke Teertstra. Het is bijna 8:13. Bonusmoeders worden ze genoemd. Het zijn vrouwen die verliefd worden op iemand met kinderen en dus ineens te maken krijgen met de zorg voor die kinderen. Maar soms ook met de eenzaamheid en met vooroordelen. Irma Huis in het Veld houdt vandaag een bijeenkomst om die zogenoemde bonusmoeders hiermee te helpen. En ik heb haar nu aan de lijn. Goedemorgen, mevrouw Huis in het Veld. Goedemorgen. Ja, u bent zelf bonusmoeder, hè? Kunt u vertellen, hoe ging dat bij u? Ja, dat klopt. Ik ben bonusmoeder. Ongeveer 7 jaar geleden ontmoette ik mijn man. En dan word je verliefd en dan blijkt die man opeens ook kinderen te hebben. En dan krijg je die ook opeens in je leven erbij. En in het begin, ja, dan ben je er nog niet zo mee bezig, want je bent verliefd. En je denkt van, oh, nou ja, goed, hè. Je laat dat gewoon rustig op je afkomen. Maar ja, dan opeens komen er kinderen in het leven bij. En dan wordt het toch wel een heel ander verhaal. Ja, en dan gaat die verliefdheid ook wel vrij snel naar de achtergrond. Ja, want waar liep u tegenaan? Ja, sowieso natuurlijk dat je opeens kinderen in je leven erbij krijgt. En dat ben je dan eigenlijk niet gewend. Dus opeens want u had zelf nog geen kinderen voor op dat die moment? Kinderen. Nee, dat klopt. Dus natuurlijk de zorg voor die kinderen. Maar ook natuurlijk je omgeving. Hè, dat mensen hebben daar toch een beetje een vooroordeel over. Van, nou ja, goed, je krijgt opeens kinderen in je leven, maar het zijn niet jouw kinderen. En natuurlijk ook je omgeving. Hè? Hoe gaan zij daarmee om? Hoe reageren zij daarop? En om even eerst bij de dagelijkse praktijk te blijven. Want ineens ben je dus... Je hebt gewoon zorgtaken ineens. En u zegt, dan verdwijnt je verliefdheid ook snel naar de achtergrond. Ja, dat klopt. Opeens sta je dan de boterhammen te smeren, de kinderen naar school te brengen en de zorg voor de kinderen te doen. Clubjes waar ze naartoe moeten, verjaardagen. Ja, daar komt dan opeens heel veel bij kijken. Ja. En ja, dat ben je gewoon niet gewend. Kijk, als je zelf moeder wordt, dan heb je eigenlijk de tijd om daar naartoe te groeien en in te groeien. En als je bonusmoeder wordt, dan heb je die kinderen opeens van de een op de andere dag. Ja. En ja, dan sta je opeens voor een opvoeding. En ja, dat is toch wel heel anders. En u zegt dus net, er komen ook vooroordelen. Of mensen komen met vooroordelen naar je toe. Wat voor vooroordelen zijn dat dan? Ja, dat mensen bijvoorbeeld zeggen van, ja, het zijn toch niet jouw kinderen. Dus dat is toch, dat moet toch een ander gevoel geven. Of waar maak jij je nou druk om? Hè? Bijvoorbeeld, je bent op een feestje en zegt van, hé, ja, ik moet nu naar huis, want morgen moet ik ook de kinderen weer op tijd op. En ik ga met ze ergens naartoe. En dan zeggen mensen, ja, waar maak jij je druk om? Laat jouw partner dat doen, want het zijn gewoon niet jouw kinderen, hè? Zeggen mensen dat echt nog steeds? Want er zijn natuurlijk zoveel meer samengestelde gezinnen tegenwoordig. Ja, dat klopt. Maar dat krijg je toch nog steeds te horen. Ja, en dat vinden wij ook heel erg moeilijk. Dat mensen dan snappen dat dan gewoon niet. Maar ja, feit is wel. Kijk, in mijn geval, de kinderen waren heel erg klein. En die krijg je opeens in je leven erbij. En als vrouw zijn heb je toch het gevoel dat je wilt zorgen voor die kinderen. En je laat die kinderen niet aan hun lot over. Nee. En die zorg die pak je ook gewoon meteen op je. En het is dan heel raar als mensen zeggen van, ja, waarom doe je dat eigenlijk? Want het zijn toch niet jouw kinderen? Maar ja, jij vormt op dat moment wel een gezin met jouw partner. Ja, en ook nog in veel gevallen de biologische moeder van de kinderen, de ex. Ja, dat is misschien ook niet altijd makkelijk. Die komt er natuurlijk ook bij kijken. Ja. Nee, zeker niet. Die komt er ook bij kijken. Ja, voor mij was dat, zeker in het begin, was dat ook heel lastig. Want je bent dan heel erg aan het zoeken naar waar sta ik en wat mag ik wel vinden, wat mag ik niet vinden. Misschien ook wel een beetje van hoe doet zij het en doe ik het wel goed. En dat heeft wel tijd nodig. Ik zeg, dat is echt een groeiproces. En dat komt op een gegeven moment ook wel. Maar dat gaat gewoon niet van de een op de andere dag. En ja, weet je, je krijgt niet alleen de kinderen erbij, maar je krijgt haar ook de rest van je leven erbij. Want zij zal ook altijd deel uitmaken, zeg maar, van jouw leven. In die zin, de kinderen worden opgehaald, gebracht. Nou ja, dingen die toch afgestemd moeten worden over de kinderen, ook met haar. Als het gaat om clubjes, feestjes, schoolzaken, oudergesprekken. Ja. Ja, dat zit hem soms in hele kleine dingen waar mensen dan eigenlijk niet bij stilstaan. Maar ja, ook zij zal er altijd zijn. En al die dingen bespreekt u dus vanmiddag met andere bonusmoeders op die bijeenkomst die u daar organiseert. Irma Huizinveld, heel hartelijk dank. En dan het sportnieuws met Dorald. De misdragingen van Formule 1-fans bij de Grand Prix in Oostenrijk waren voor de organisatie in Zandvoort een wake-up call, dat schrijft het AD. Toch benadrukt directeur Robert van Overdijk dat de race in Nederland veel meer een familie-evenement is. Maar om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt, is er een groot aantal beveiligers en zijn er 1400 vrijwilligers die extra instructies hebben gekregen. En ook doet de organisatie in Zandvoort een beroep op sociale controle van de bezoekers om de rotte appels in de gaten te houden. The Guardian zocht uit waarom het WK Atletiek in het Amerikaanse Eugene gehouden wordt. Een stadje met nog geen 170.000 inwoners. Eugene blijkt een stad te zijn waar in de jaren 60 de hardlooprage begon. Bill Bowerman, coach van de Universiteit van Oregon, zorgde dat mensen massaal gingen hardlopen. En hij begon daar ook het sportmerk Nike. Het hoofdkantoor daarvan staat nog altijd vlakbij Eugene. Overigens kleven er ook wat nadelen aan het WK daar in Eugene. Nog niet alle kaartjes zijn verkocht. En volgens The Guardian vooral doordat de prijzen van de hotels enorm hoog zijn. Een van de deelnemers aan dat WK is Sifan Hassan. Voor haar begint het sportevenement vanavond met de 10.000 meter. In de Volkskrant zegt ze dat ze niet weet hoe ze ervoor staat. Na de Olympische Spelen in Tokio, waar ze een gouden en een bronzen medaille wist te veroveren, was ze helemaal op. Ze vond het moeilijk om zich weer te focussen. En volgens Hassan moet er iets magisch gebeuren, wil ze op dat WK een gouden plak winnen. Maar met zo'n talentvolle vrouw weet je het natuurlijk nooit. Zo is het. Wie weet. Spannend weekend ook voor honkbaltalent Drew Jones, zoon van de legendarische Oranje International Andrew Jones, die jarenlang in de Verenigde Staten speelde.

voetbal. Ja, voetbal, voetbal. Ja, want dit weekend vallen daar alle beslissingen in de poolwedstrijden. Engeland plaatste zich dus door Noord-Ierland te verslaan met 5-0. En dat deden ze overigens zonder bondscoach Sarina Wiegman op de bank, want die heeft corona. Sportcommentator en presentator van Studio Engeland, Suze van Kleef. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik hoor een van die Noord-Ierse fans net zeggen, het was maar 5-0. Want hoe goed is Engeland? Ja, heel goed. Die hebben gisteren eigenlijk een hele comfortabele avond gehad. Die hebben zich heel rustig naar die 5-0 gevoetbald. Maakten een paar aardige goals. Hebben denk ik niet in de hoogste versnellingen gestaan gisteren. Noord-Ierland kon er echt wel weinig tegen inbrengen. Engeland eindigt als eerste in de pool met 9 punten uit 3 wedstrijden. Doelsaldo ook vrij overtuigend. 14 voor en 0 tegen. Dat is een EK-record. Dus zij maken hun status als favoriet helemaal waar tot nu toe. Ook zonder Sarina Wiegman op de bank, die dus corona heeft. En wie die status gisteravond niet waarmaakte, of eigenlijk het hele toernooi al niet, dat is Noorwegen in dezelfde groep. Die kunnen eigenlijk wel spreken van een rampzalig EK. Eerder deze week verloren, die hoorden het net met 8-0 van Engeland. Gingen gisteren onderuit tegen Oostenrijk. Ja, daar werd toch wel veel meer van verwacht. En dus plaatsen de Oostenrijkers zich gisteren daarmee verrassend ook voor de kwartfinale in die pool. En Nederland hoopt zich morgen te plaatsen voor die kwartfinales. Wat is jouw verwachting? Gaat dat lukken? Ja. Dat denk ik wel. Ja. Nederland is de betere. Nee, het is een gekke ploeg. Dus ik durf niks met volledige overtuiging te zeggen. Maar de kwartfinale moet wel lukken. Zeker tegen Zwitserland. Je bent gewoon een betere ploeg. Miedema is er waarschijnlijk nog niet bij, hè, door corona. Of ze moet vandaag of morgen negatief testen. Dan zou ze nog bij de groep kunnen aansluiten. Maar ook zonder haar moet Nederland wel kunnen winnen. Ik heb Zwitserland nu 2 wedstrijden gezien. Speelt niet geweldig. Heeft ook maar een paar namen waarvan je denkt, oké. He, dat is wel oppassen. Een ervan is de ervaren Ramona Bachmann. Die speelt bij Paris Saint-Germain in Frankrijk. Maakte ook een heerlijke goal in de vorige wedstrijd. Dus daar zou ik op letten. En qua speelstijl zakt Zwitserland graag een beetje in. Laat de tegenstander komen. En het voordeel voor Nederland is dat kan morgen niet. Want als Zwitserland nog naar de kwartfinale wil, moet het morgen winnen. Dus zij moeten ook gewoon naar voren. En te verdedigend spelen kan dus niet. En hoe zit het met het Nederlandse team? Want die heeft natuurlijk best wel wat tegenslagen al gehad qua afvallers van Veenendaal en de corona later in het team. Hoe zit het daar nu, denk je? Hoe staat het ervoor qua de spirit? Eigenlijk wel beter dan aan het begin van deze week. Aniek Nouwen is terug na een enkel blessure. Die liep ze op in de eerste wedstrijd tegen Zweden. Dus het is nog niet duidelijk of ze morgen inzetbaar is. Maar ze is er in ieder geval wel weer bij de groep, zoals dat heet. En gisteren toch heel veel lachende gezichten bij de training. Want ook Jackie Groene is terug na een coronabesmetting. Die lijkt zich ook goed te voelen. Trainde gisteren voor het eerst mee dus. En als het zo doorgaat, is die morgen inzetbaar. Kan die gewoon spelen? En dan heeft de bondscoach ineens een luxe probleem. Ja. Want Damare speelde heel goed tegen Portugal. Viel dus goed in voor Jackie Groene. Nou ja, dat is misschien voor Mark Parsons ook wel eens lekker een luxe probleem. Want die heeft natuurlijk met heel veel tegenslag te maken. Ja. En als ze zich kwalificeren tot slot, is er dan al iets te zeggen over de tegenstander? Komen we Engeland dan tegen, is eigenlijk mijn vraag. Nog niet. Kijk, het ligt er een beetje aan wat de concurrent Zweden doet. Hè. Die hebben evenveel punten en die spelen morgen tegen Portugal. Dus dan gaat het over doelsaldo, wie er als eerste wordt. Als je eerste wordt, dan kom je Italië, België of IJsland tegen in de kwartfinale. Als je tweede wordt, dat wil je eigenlijk niet, dan wordt het ijzersterke Frankrijk je tegenstander. Dus eerst winnen en dan hopen dat Zweden het minder doet dan jij morgen. Spannend, dank je, Suze van Kleef. NPO Radio 1. Zuchtend, puffend, knokkend op de flanken van deze Col du Granon. De Tour. Pogacar kraakt hoor, hij kraakt. Lekker genieten van de strijd in de Tour. Een gevecht van man tegen man, Sebas. Nou, inderdaad. Wat een fascinerende strijd. Wat een fascinerende strijd. Radio Tour de France, ça roule. Dit zou wel eens een keer een heel mooi moment kunnen zijn. Elke toerdag vanaf 2 uur hier op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Supersnel je btw-aangifte doen? e-boekhouden.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl.

Het filosofisch quintet Human morgen om 11:50 op NPO 1. Levend landschap, molens, slootjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. Het NOS Radio 1 Journaal. 4 maanden geleden waren ze, de gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart. En sindsdien is in 333 gemeenten onderhandeld over een nieuwe coalitie. En op 6 plekken na is iedereen er wel uit, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. En als we de balans opmaken, blijkt dat de lokale partijen niet alleen de grote winnaar waren van de verkiezingen. Ze hebben ook extra veel wethouders binnengehaald. Collega Hugo van der Parre, goedemorgen. Je hebt dit uitgezocht. Hoe zien de colleges eruit? Neem ons eventjes mee in de cijfers. Nou ja, in maart haalden de lokale partijen 31,3% van de stemmen. En als we nu analyseren hoeveel wethouders ze hebben, dan is dat 36,6%. Dus ze hebben veel meer wethouders binnengehaald dan je op grond van de uitslag zou kunnen verwachten. Ze hebben heel goed onderhandeld. In ruim 8 op de 10 gemeenten hebben lokale partijen nu op zijn minst 1 wethouderszetel. En er zijn ook 9 gemeenten waar alleen maar lokale wethouders zijn. En zie je dat in het hele land of zijn er nog verschillen tussen? Dat zie je in het hele land, maar er zijn zeker verschillen. Want de lokale wethouders zijn het best vertegenwoordigd in het zuiden van het land. In Limburg zelfs een meerderheid van ruim 51%. Maar ook in Brabant 46% is een lokaal gebonden wethouder. Maar ook in Drenthe. In Utrecht daarentegen is het net iets meer dan een kwart. Dus dat is weer veel minder. En is dat nou een heel ander beeld dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen? Hebben ze het echt veel beter gedaan? Kijk, die partijen zitten natuurlijk al lang in de lift. Maar ze hebben het zeker weer beter gedaan. Dat zie je in het hele land. Utrecht had 21% lokale wethouders in de oude bestuursperiode. Dat is nu dus ruim 27%. In Overijssel is het verdubbeld, van 14 naar 28. En eigenlijk zie je dat beeld overal wel. Overal worden de lokale wethouders, dat groeit in aantal. Hoe komt dat? Ja, daar zijn verschillende verklaringen voor. Zoals ik zei, de lokale partijen zitten al wat langer in de lift. En dat was ook nu weer het geval. Een van de redenen is dat steeds meer mensen zich zouden afkeren van de traditionele partijen. Hè, omdat ze teleurgesteld of boos zijn vanwege de politiek in Den Haag. Een andere verklaring kan zijn dat lokale partijen proberen beter te luisteren naar de wensen en noden van de inwoners dan landelijke partijen. In die visie, moet je voorstellen, werken landelijke partijen als het ware van boven naar beneden. Hè, ze proberen een politieke overtuiging van boven toe te passen op plaatselijk niveau. Terwijl lokale partijen in het algemeen meer van onderop. Precies andersom. Dus uitgaan andersom. En daarom zeggen sommige deskundigen ook wel dat de lokale partijen een soort van evenknie zijn van de populistische partijen. Luister bijvoorbeeld even naar politicoloog André Krauwel. Lokale partijen die hebben altijd een programma waarbij ze eigenlijk zeggen, kijk, wij kennen de stad beter dan de andere partij. Wij zijn echt van hier. En dat is natuurlijk eigenlijk sterk overdreven, omdat ook de vertegenwoordigers van andere politieke partijen, de zogenaamde landelijke politieke partijen, natuurlijk ook gewoon in dat dorp of die stad wonen. Maar door zich zo heel sterk af te zetten tegen de landelijke politiek en ook de vertegenwoordigers van die landelijke politieke partijen, zie je dat ze een extra aantrekkingskracht krijgen bij mensen die het systeem eigenlijk slecht vinden of wat kritisch zijn op de politiek. Ja, daar zit die kracht dus. Hugo, jij bent dus in al die cijfers gedoken. Kijk, waar ik dan altijd wel weer heel nieuwsgierig naar ben. Hoe zit het met de vrouwen op de wethoudersposten? Ja, dat neemt langzaam toe. 29% van de wethouders is vrouw. En dat was in de vorige bestuursperiode 26%. Dus dat zijn kleine stapjes vooruit. Maar ook hier moet je kijken naar de grote regionale verschillen. Want in Groningen, de provincie Groningen, is 42% van de wethouders vrouw. Dus dat gaat richting de helft. Ja. Maar in buurprovincie Drenthe is dat maar weer 14%. Hoe kan dat nou, en dat het verschil Zeeland zo groot is? Ja, dat is lastig te zeggen. Ja. Maar uiteindelijk is het gevolg van de onderhandelingen tussen de partijen. Ja. Ook Zeeland heeft heel weinig vrouwelijke wethouders. En aan de andere kant Friesland en Utrecht weer heel veel. Die doen het weer heel goed met een score van dik boven de 30%. Maar ja, dat is nog niet half-half, dus daar valt ook nog wel wat te winnen. Nee. Dank NOS-collega Hugo van der Parre. Gaan we naar de sport, naar atletiek. Want Nederland heeft op de openingsdag van de wereldkampioenschappen de eerste medaille veroverd. Op de 4x400 meter gemengd werd Oranje tweede, vlak achter de Dominicaanse Republiek. Nadat Femke Bol, Tony van Diepen, Lee Marvin Bonavacia en Lieke Klaver hun medaille hadden ontvangen, spraken ze met verslaggever Jeroen Stekelenburg. En die vroeg of er op deze medaille was gerekend. We hadden wel goede kansen vanochtend geschat, zeg maar. En hadden we zilver verwacht? Ik heb geen idee. Was dat eigenlijk pas het moment dat het ging leven dan, vanmorgen? Ja, nou voor mij wel. Kijk, deze was gewoon, ja, we groeiden gewoon in de toernooi. Oh ja, dit gaat niet heel handig. Moet even goud erlangs. Even goud erlangs laten. Dat is ook verrassend, hè, dat Amerika niet won trouwens. Oh, nee, verrassing is het niet, want we zijn allemaal competitive. Maar ik denk, we hebben gewoon gegroeid in de toernooi. We hadden een hele harde serie en vandaar, ja, we kwamen gewoon door. En dan in de finale kan alles gebeuren en we hebben het gedaan. Ja, maar ga je plus en min, Tony, na zo'n serie? En denk je dan van, nou, we staan er goed tussen? Dan kom je in een situatie terecht in de finale waar het niveau heel breed is. Dan kan je 1 tot 5 worden. De medailleplek is natuurlijk mooi in zilver ook. En natuurlijk kon je winnen. Maar eigenlijk is het jammer dat ik jullie zo laat spreken, hè? Want de echte adrenaline, jij bent er gewoon goed in. Die is er wel een beetje uit. Deze keer hebben we 2 keer op een dag gelopen, dus dan, ja, we zijn ook mensen. Ja, dat begrijp ik wel, maar direct na de race, weet je, dan is de reactie toch wel wat anders. Dat snap ik ook wel hoor, dat geeft ook helemaal niet. Ja, maar we zijn nog positief en dit is de zilveren medaille. En we hebben een nationale record, dat is gewoon heel goed. Ja, en weer een medaille. Ik bedoel, spelen vorig jaar medaille gewonnen. En nu weer, dat zegt toch wat, hè, over hoe goed je als land bent, hoe breed. Zeker. En ja, voor de mensen die ons niet kennen, jullie kennen gewoon Too Much Sugar volgen op Instagram. En ik denk, de groep van Tony heeft ook een Instagram, dus gewoon maar volgen en je ziet gewoon alles daarop. Fijne running team. Ja. Jullie hebben als groep. Ik wil toch nog even naar jou, Femke, want het had eigenlijk 4x402 meter moeten zijn, hè? Ja, dat was wel fijn geweest, maar uiteindelijk zijn we gewoon tweede. Ik denk dat we heel sterk hebben gelopen. We hebben heel veel geluk dat we zo goed zijn dat we nu gewoon Evelien in de serie kunnen neerzetten. En dat ik op het einde nog wat extra over heb, omdat ik pas voor de eerste keer loop. Dus dat is gewoon super fijn. En we zijn gewoon echt een goed team. Dus ik ben heel trots. Ja, een blije, trotse team daar op de wereldkampioenschappen atletiek. Meer dan 180 doden. Veel gewonden, 91.000 beschadigde huizen. Nergens was de ravage van de overstromingen vorig jaar zomer zo groot als in Duitsland. De wederopbouw gaat langzaam en tegelijk komt aan sommige steunmaatregelen nu een einde. Correspondent Charlotte Waaiers ging langs bij een hulporganisatie in het Ahrtal, het zwaarst getroffen gebied. Hopsa. Er is nog altijd veel te doen in dit distributiecentrum in het hart van het rampgebied. Kleine en grote bedrijven doneren hier nog steeds spullen voor getroffen inwoners. Een vrijwilligersorganisatie brengt ze dan naar hen toe. Voorzicht, daar vert wat rond. Of zorgt ervoor dat mensen hier zelf kunnen uitzoeken wat ze nodig hebben. Wat hebben ze hier geholt? Ja, eerst maar hier een regaal, dat je jetzt mal zaken afhangen kan. Niet alle nu in karton. Deze vrouw neemt een kledingrek mee, want ze is al haar meubels kwijtgeraakt. Tot nu toe borg ze haar kleren nog in kartonnen dozen op. Maar dat hoeft binnenkort niet meer. En ook schilderspullen kan ze eindelijk gebruiken. Zo, en daarmee vangen we aan te malen. Want na 3 tijdelijke woningen kan ze nu weer een eigen woning in. Endlich een eigen woning. Mijn eigen 4 wänden. Also we hebben ongeveer 1000 huishoudens met denen we contact hebben, dauerhaft. Ongeveer 1000 huishoudens maken op dit moment nog gebruik van dit gratis aanbod, vertelt oprichter Nick Faulkner. Hij is eigenlijk beroepsmilitair. En hij stampte deze vrijwilligersorganisatie een dag na de ramp uit de grond, omdat de gemeente zei dat ze de verdeling van donaties niet zelf kon coördineren. Den Zustand kann ich so nicht stehen lassen und habe das deswegen mit ein paar anderen dann gemeinsam gegründet. Wel betaalde de overheid de bouw van de opslaghal en vervolgens ook de huur. Das heißt, die Kreisverwaltung bezahlt, die Halle steht da und wir nutzen die Halle einfach nur. Nu een jaar later de eerste mensen in het rampgebied terug naar hun eigen woning kunnen, is er vooral behoefte aan meubels en grote apparaten, vertelt hij. Das heißt, gerade sowas wie Tische, Betten, Schreibtische, Waschmaschinen, die werden gerade am meisten gefragt. Maar de schappen in de hal worden steeds leger, want de gemeente stopt de huur van de hal eind deze maand. Het belastinggeld zou inmiddels op andere plekken harder nodig zijn. Daar heeft Faulkner gedeeltelijk begrip voor. Das Problem nämlich ist, dass die Kreisverwaltungen und die Kommunen, die Städte, die Gemeinden, dass die alle das Problem haben, jetzt hohe Schulden zu machen, weil niemand alle Kosten deckt. Anders als es vielleicht vorher versprochen wurde. Lokale overheden komen zelf geld tekort om alle steun te betalen, omdat ze zelf niet alle kosten gedekt krijgen, zegt hij. Deswegen finde ich es grundsätzlich in Ordnung, wenn man überlegt, wo man Kosten sparen kann. Alleen die boodschap kwam wel laat, vindt hij, waardoor nu nog steeds niet duidelijk is hoe ze na deze maand alle gratis meubels en apparaten bij de mensen kunnen krijgen die hun huis weer in kunnen, maar weinig geld hebben. Dat ziet ganz schlecht aus, ne? Verstehen Sie diese Entscheidung? Nee, eigentlich nicht. Zij begrijpt niet dat deze organisatie hier binnenkort weg moet, zegt ze. Want er is juist een groot tekort aan alles. Es ist ja bei mir, meine Wohnung hat keine Wände, alles rausgerissen. Es gibt ja keine Leute, es gibt keine Materialien. Bovendien gaat het om meer dan spullen voor haar. Es ist so ein bisschen balsam für die Seele, wenn man ein bisschen Geschenke gucken kann, ne? Das ist einfach eine schöne Sache auch. Het doet haar goed om na een ramp als deze geschenken te krijgen. Een reportage vanuit het Aartal van correspondent Charlotte Waiers. En dan is er ook nieuws in de andere media. En Dorald heeft het op een rijtje gezet. Dorald? Ja, niet alleen in Nederland wordt het tropisch warm komende week. In het Verenigd Koninkrijk verwachten ze ook hoge temperaturen. De BBC schrijft dat voor het eerst de noodtoestand wordt afgekondigd in verband met dat warme weer dat eraan zit te komen. Dat betekent dat de hitte levensbedreigend kan zijn en dagelijkse bezigheden moeten worden aangepast. Worden verschillende maatregelen getroffen. Zo sluiten scholen de deuren eerder en worden afspraken in het ziekenhuis in Groot-Brittannië geannuleerd. Het plan om verzorgingshuizen en ziekenhuizen te wapenen tegen de volgende coronagolf verloopt volgens het AD stroef. Er is door het kabinet 30 miljoen euro uitgetrokken voor een reserveleger van 5000 zorgmedewerkers. Uit navraag van de krant blijkt nu dat er tot nu toe zo'n 1350 inschrijvingen zijn. Een stuk minder dus. Leden van de reserve moeten snel oproepbaar zijn wanneer de zorg overbelast raakt. En het is volgens een woordvoerder van de Nationale Zorgreserve lastig om mensen te mobiliseren omdat er nu geen crisis is. En ook kunnen alleen mensen met een zorgdiploma zich melden. Dat in tegenstelling tot de eerste coronagolf. Toen was iedereen welkom. Ondernemers zijn bereid om werknemers voor 1 of 2 jaar te compenseren voor de hoge energierekening. Dat zegt de voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhoff, in de Telegraaf. Dat heeft alleen maar zin als er geen belasting over die vergoedingen wordt geïnd, zegt hij. Compensatie kan volgens Vonhoff onderdeel zijn van een mogelijk koopkrachtakkoord waar werkgevers, vakbonden en kabinet in augustus over gaan praten. NOS Radio 1 Journaal op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nadat Rusland begin maart de militaire censuur invoerde en begon met keiharde arrestaties, boetes en rechtszaken, zijn de publiekelijke protesten tegen de oorlog vrijwel uitgedoofd. Toch wordt er in Rusland nog altijd gezocht naar manieren om je uit te spreken. Vanwege zelfcensuur wordt dat nu vaak gedaan op een wijze die nog dateert uit de Sovjet-Unie, door middel van semantisch spel en dubbelzinnigheden. In het creatieve hart van Moskou, in een oude fabriek genaamd Flacon, heeft Sergei Bezov zijn atelier. Я владелец мастерской демонной печати и проекта стрит-арт проекта Partisan Press. Hier runt hij het straatkunstproject Partisan Press. Met een oude Sovjet-drukpers bedrukt hij witte posters met felrode woorden en uitdrukkingen. Когда мы на вот этом прессе We gebruiken schrift als een instrument om te vertellen wat er vandaag de dag in ons leven gebeurt. Plakat is нашими словами, из нашей жизни. Vroeger ging Bezov bewust op zoek naar woordspelingen en dubbelzinnigheden. Раньше я бы искал бы двойные смыслы. В феврале никакой иносказательности не нужно. Maar, zegt hij, sinds februari is dat niet meer nodig. Nu moeten we in Rusland precies zeggen waar het op staat. Надо просто прямо говорить как есть. Hij smeert de verf op tafel, legt ijzeren blokken met Cyrillische letters op de drukpers, smeert die in met de felrode verf en legt er vervolgens een dik vel papier op. Обычные слова становятся, звучат с точки зрения какой-то внутренней цензуры, они звучат как будто нельзя. Veel woorden klinken vanwege alle censuur al snel als verboden, vertelt hij. Мы сейчас напечатали вместе, как там в других городах. Фразы абсолютно нейтральные. Een poster bijvoorbeeld met hoe gaat het in andere steden? Dat klinkt heel neutraal, maar in deze tijd denk je direct aan je vrienden in Oekraïne. Ja, там где-то в Украине, допустим, да. У тебя строится эта картина. Het roept een beladen beeld op. Terwijl hij de zware drukpers over het papier heen rolt, zegt hij... Вот как это, семантическая игра? Dat is een semantisch spel. En dat spelen we hier bij Partizan Press al jaren. Вот Partizan Press, это есть игра. И этой игре уже несколько лет. Eind februari drukte Bischoff posters met nee tegen oorlog. Dat werd al snel verboden door de ingevoerde censuur. Hij besloot iets positievers te drukken. Давайте печатать что-то более позитивное, нейтральное, всем нужен мир. Iedereen heeft vrede nodig. We slaagden er net in om de poster op te hangen en toen stond de politie al voor de deur. Het was net een film en dat gaf ons allemaal veel stress. Ja, het was super, super stress. Bischoff kreeg boetes opgelegd en moest de drukkerij noodgedwongen sluiten. Maar sinds kort zijn de deuren weer geopend. Al is het werken in een grijs gebied, vertelt hij. Je weet niet waar ze je wel of niet voor kunnen oppakken. In theorie kan het voor alles. Onze teksten zijn inmiddels een symbool geworden in Rusland. Het geeft hoop als je ziet dat er meer mensen zijn zoals jij die zich proberen uit te spreken. Я надеюсь, что для них это поддержка тоже. Ik vraag hem of zijn bedrijf ook iets merkt van de sancties. Ja, zegt hij, we krijgen geen dik papier van 300 gram meer geleverd uit Europa. Dat is echt helemaal op. Maar laat dat ons grootste probleem zijn in vergelijking met wat er gebeurt in Oekraïne. Hij laat zijn nieuwste poster zien. Angst is geen reden om niets te doen, staat erop. Daarmee wil ik mensen laten zien dat ze niet bang moeten zijn en zich niet moeten laten intimideren. Voorlopig blijven Bischoff's posters, zolang het nog kan, van de drukpers rollen. Maar over de toekomst is hij niet positief. Wat er gebeurt, is niet normaal. Wat er nu gebeurt in Rusland is niet normaal en we kunnen er niets aan veranderen. Dat is ontzettend moeilijk. Ik hou mijn hart vast voor wat er allemaal nog komen gaat. De moeilijke omstandigheden waaronder het straatkunstproject Partizan Press moet werken in Rusland. We hoorden een reportage vanuit Moskou van correspondent Iris de Graaf. Ja, weer Deens succes in de Tour. Mats Pedersen won gisteren in Saint-Étienne de 13e etappe. Goedemorgen, Gio Lippens. Ja, goedemorgen. Ja, die Denen, joh, ze gaan hartstikke goed. Heeft die Tourstart ze zo vleugels gegeven in Kopenhagen? Ja, ik heb wel het vermoeden dat dat meespeelt. Kan ook toeval zijn natuurlijk. Maar we hebben natuurlijk eerst dat lange weekend gehad in Denemarken... met die massa's publiek, echt reclame voor de wielersport... En daarna natuurlijk een hele tijd die bolletjestrui van Magnus Kort. Hè, die Deen met die snor, die guitige man. Die iedere keer maar weer puntjes verzamelde in de heuvels met name. En toen het echt op de bergen aankwam, uiteindelijk die bolletrui kwijtraakte. Ja, en een paar dagen geleden in Megève pakte Magnus Kort ineens tot ieders verrassing de etappe. Daarna kregen we Jonas Vingegaard. De kopman van Jumbo-Visma, die daar toesloeg op de Col du Granon... die toen ook de gele trui pakte. Pogacar ja, en gisteren Mats Pedersen. Gewoon in een kopgroep mee. Absoluut de sterkste van de kopgroep van 6 man. En hij maakte het ook echt geniaal af. Maar goed, dat kun je van hem ook wel verwachten. Hè, want het is een oud wereldkampioen, dus het is echt een renner van naam. Wat voor etappe was het gisteren? Het was een beetje... Een tussengerechtje heb ik het maar genoemd. Je kent dat wel. Als je lekker gaat eten in een restaurant... Heb je een paar voorgerechtjes gehad... en dan komt er een keer een tussengerecht... voordat je dan echt aan het hoofdgerecht mag beginnen. Ja, zo smaakte het gisteren een beetje. Het was niet de meest spannende etappe. Je wist eigenlijk wel... dat het een gevecht zou worden tussen peloton en kopgroep. Het was wel nog lange tijd spannend... omdat de sprinters in het peloton het vermoeden hadden... dat ze misschien wel de kopgroep weer terug konden pakken. Maar er gebeurde zoveel tegelijk. Fabio Jacobsen had het moeilijk. Die kon die bergen van de dagen ervoor nog maar moeilijk verteren... om toch maar een beetje in dinertermen te blijven. De andere sprinter, Caleb Ewan, die kwam behoorlijk ten val. Waardoor op een gegeven moment de ploegen van de sprinters... de achtervolging staakten. Ja, en toen was het gewoon aan de kopgroep. Maar het was eigenlijk een beetje zo'n etappe die je altijd wel hebt in een Tour. Ergens halverwege. Klassementsmannen houden zich rustig. De sprinters denken even voor die kans te gaan. Het lukt niet en dan mag de kopgroep. Gewoon een kleine, lekkere etappe. Even tussendoor en nu dan op richting De hoofdmoot, het hoofdgerecht. Ja, wat gaan we zien? Hand, hè? Ja, die echte hoofdmoot, het hoofdgerecht, dat komt volgende week als we de Pyreneeën ingaan. En dan verwacht ik ook heel veel strijd eigenlijk wel tussen de klassementsrenners. Want ik kan me niet voorstellen dat Tadej Pogacar zich zomaar gewonnen geeft aan Jonas Vingegaard. Er zijn er nog meer die dichtbij staan in het algemeen klassement. Dus er gaat zeker wat gebeuren. Maar we krijgen vandaag bijvoorbeeld een etappe die toch wel wat zwaarder op de maag ligt dan een gemiddeld tussengerechtje. Want we gaan naar Mende. En dat is in het Centraal Massief. En dat is altijd wel een etappe geweest waarin veel gebeurt. Het zou inderdaad zomaar weer kunnen zijn dat er een sterke man uit een vluchtgroep gaat winnen. Want we hebben een slotklim van ruim 3 kilometer... maar 10% gemiddeld stijgingspercentage. En daarachter zal ongetwijfeld toch iets gebeuren bij die klassementsmannen. Dus je krijgt een strijd op twee fronten. Dat je die beklimming eigenlijk 2 keer spannend maakt. Eerst de kopgroep. Dan krijgen we daar de etappenwinnaar uit. En daarna komt dan het peloton met de klassementsmannen. Ja, en ik kan me niet voorstellen dat er niet iets geprobeerd gaat worden op dat klimmetje. Want het klimmetje leent zich er echt voor. Hij heet niet voor niks de klim van Laurent Jalabert. Oude Franse klimmer die daar met name heeft geschitterd. Daar in die omgeving. Kortom, daar kan echt wat gebeuren vandaag. Lekker luisteren en kijken vandaag. Dankjewel, Gio Lippens. De Tour Caravane rijdt dwars door Frankrijk. Maar wat weten Nederlanders nou eigenlijk echt van het land? Correspondent Frank Renaud kent de waarheden en clichés van La Douce France. Toen wij naar Frankrijk verhuisden, moesten we een school zoeken voor onze kinderen. In het kleine dorpje waar we rondkeken, werden we persoonlijk ontvangen door de burgemeester, die vertelde waar de school lag. We gingen kijken, zagen geen school, vroegen rond en werden toen verwezen naar een soort van eenkamerappartement op een stukje gras. Het dorpje had zo weinig bewoners en dus ook zo weinig kinderen dat 1 klaslokaal voldoende was om les te geven aan alle dorpskinderen. En dat waren er 10. 1 docent verzorgde er alle vakken voor alle kinderen in alle leeftijden. En dat gebeurt op heel veel plaatsen in Frankrijk. Maar het kan nog gekker. Of mooier. Het is maar hoe je het ziet. Bretagne kent meer dan 1000 eilanden, eilandjes en rotspartijen in zee. Het Île d'Ouessant is er één van. Er wonen op het hele eiland 14 kinderen die basisonderwijs krijgen. Maar op de eilanden daaromheen is dat ook zo. Overal wonen plukjes kinderen die naar school moeten. Daar is een ingenieus systeem voor bedacht. De leraren wonen bijna allemaal op het vasteland. Ze komen per boot naar een eiland, geven daar les en varen door naar het volgende eiland voor weer een andere les. 1 docent vertelde dat ze 10 uur per week op de boot zit om 18 uur per week les te kunnen geven. Om het toch zo efficiënt mogelijk te doen, geeft de ene leraar sport, wiskunde en natuurkunde en de ander Spaans, Engels en muziek. Anders blijf je maar heen en weer varen. En als het slecht weer is en de boot niet vaart, dan moeten de docenten blijven slapen op Île d'Ouessant. Daarvoor is zelfs een speciaal docentenhuisje ingericht. De lokale pizzeria zorgt voor het eten. Er wordt veel geklaagd over de kwaliteit van het Franse onderwijs, maar tussen die 1000 Bretonse eilanden varen leraren heen en weer die een hart en nieren, leraar en romanticus zijn. 3 voor het weekend. De Nederlandse hockeysters spelen om 6:30 de halve finale van het WK. Die wedstrijd is tegen Australië. Dat WK was in Nederland en in Spanje. De halve finales en de finale die zijn in Spanje. De andere halve finale gaat tussen Duitsland en Argentinië. De finale is morgenavond om 9:30. In Nijmegen beginnen de Vierdaagse feesten. En de Vierdaagse zelf die begint dinsdag. En u heeft het vast al gehoord. Dan worden er hoge temperaturen verwacht rond de 35 graden. Dus morgen besluit de organisatie of er dan een hitteprotocol in werking treedt. En zo ja, wat voor consequenties dat dan heeft. En morgenavond spelen de Oranje Vrouwen de laatste poolwedstrijd. En die is tegen Zwitserland. Sportcommentator Suze van Kleef. Het is een gekke ploeg, dus ik durf niks met volledige overtuiging te zeggen. Maar de kwartfinale moet wel lukken, zeker tegen Zwitserland. Je bent gewoon een betere ploeg. Miedema is er waarschijnlijk nog niet bij, hè, door corona. Of ze moet vandaag of morgen negatief testen, dan zou ze nog bij de groep kunnen aansluiten. Maar ook zonder haar moet Nederland wel kunnen winnen. Ik heb Zwitserland nu 2 wedstrijden gezien. Speelt niet geweldig. Heeft ook maar een paar namen waarvan je denkt, oké, dat is wel oppassen. Een ervan is de ervaring. Ramona Bachmann, die speelt bij Paris Saint-Germain in Frankrijk. Maakte ook een heerlijke goal in de vorige wedstrijd. Dus daar zou ik op letten. En qua speelstijl zakt Zwitserland graag een beetje in. Laat de tegenstander komen. En het voordeel voor Nederland is dat kan morgen niet. Want als Zwitserland nog naar de kwartfinale wil, moet het morgen winnen. Dus zij moeten ook gewoon naar voren. En te verdedigend spelen kan dus niet. En dit was het NOS Radio 1-journaal weer voor deze zaterdagochtend.